Expertem taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 marca, jest południe. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Problemy banków w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii oraz wysoka inflacja tematami drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Duże zniszczenia i ponad 400 policjantów rannych. Przez Francję przetoczyły się gwałtowne protesty przeciwko reformie emerytalnej. Wieczorem mecz polskich piłkarzy z Czechami w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Pradze jest nasz wysłannik. Upadek banku Credit Suisse, jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad unijnych przywódców. W Brukseli rozpoczął się drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Premierzy, prezydenci i kanclerze dyskutują z szefową banku centralnego Christine Lagarde o ryzykach na rynku finansowym. O szczegółach z Brukseli Karol Surówka. Credit Suisse, jeden z największych banków w Europie, stanął w ostatnich tygodniach na krawędzi bankructwa. Został przejęty przez bank UBS przy wsparciu szwajcarskiego rządu, by uniknąć załamania na rynku finansowym. Unijni przywódcy rozmawiają o tym, jak uniknąć dalszych zawirowań na wewnętrznym rynku, poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Wszystko to po to, aby rynek wewnętrzny rozwijał się po prostu stabilnie. Dla nas rynek wewnętrzny jest ogromną wartością. W Brukseli będzie też mowa o propozycji pogłębienia jednolitego rynku w Europie i zwiększenia swobód, między innymi w obszarze usług. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że to krok, który Polska jednoznacznie popiera. A rynek usług odbudowlanych przez informatyczne, turystyczne nie jest jeszcze tak zintegrowany w Europie jak rynek dóbr. Szczyt Rady Europejskiej rozpoczął się w Brukseli wczoraj. Unijni przywódcy dyskutowali m.in. o wsparciu dla Ukrainy i możliwym rozszerzeniu sankcji wobec Rosji i Białorusi. Karol Surówka, Polskie Radio. Przez Francję przetoczyła się wczoraj kolejna fala protestów przeciwko reformie emerytalnej. Według związkowców w demonstracjach wzięło udział 3,5 miliona osób. Według resortu spraw wewnętrznych ponad milion. Doszło do starć z policją. Są też duże zniszczenia, mówił minister spraw wewnętrznych Francji Gérald Darmanin w wywiadzie dla CNN News. 933 uliczne pożary w Paryżu, na przykład koszy na śmieci. Zdarzenia wymagały interwencji strażaków. W całej Francji miało miejsce 457 aresztowań. 441 policjantów i żandarmów zostało rannych. Bilans tych szkód jest trudny do przyjęcia. Przecież policjanci, żandarmi znajdują się pod ochroną, a wczoraj stali się ofiarami ataków. Zgodnie z nowym prawem od 1 września Francuzi będą odchodzili na emeryturę w wieku 64 lat, czyli 2 lata później niż obecnie. Jest szansa, że już tego lata zostanie wznowiony program szkolnych wycieczek młodzieży izraelskiej do miejsc pamięci Holokaustu, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. 2 dni temu podpisane zostało porozumienie między Polską a Izraelem w tej sprawie. Negocjacje trwały 1,5 roku. Bardzo nam oczywiście zależało na rozwiązaniu tej sprawy, ale trochę mniej niż stronie izraelskiej, dla której to jest jeden z najważniejszych elementów polityki historycznej. Jest to obowiązkowy element programów szkolnych. Domagaliśmy się przede wszystkim poszanowania dla polskiego prawa, szacunku dla polskiej suwerenności, okazywania, że Polska jest normalnym europejskim państwem, którego nie trzeba kreować na jakieś dzikie pola, do które muszą młodzi Izraelczycy przyjeżdżać z uzbrojonymi po zęby agentami Mossadu. Wycieczki zostały wstrzymane przez Izrael, kiedy polskie władze sprzeciwiły się temu, aby młodzieży izraelskiej w Polsce towarzyszyła uzbrojona ochrona. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto upamiętnia 79. rocznicę zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów oraz ukrywanych przez nich Żydów z rodzin Goldmanów, Lidnerów i Grünfeldów. 10 września w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się beatyfikacja Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich 7 dzieci. Metropolita Przemyski, arcybiskup Jan Szal, wyraził nadzieję, że beatyfikacja zwróci uwagę na ofiarność i poświęcenie Ulmów. Podkreślił postawę Józefa Ulmy. Kiedy przyjaciele, krewni, którzy przeczuwali, że przechowuje prześladowanych Żydów, zwracali mu uwagę, żeby miał wzgląd na rodzinę, na siebie, na rodzinę, na dzieci, wtedy odpowiedział tak bardzo pięknie, wzruszająco. Przecież to też ludzie, ja ich nie wyrzucę. Pomagał jeszcze, zanim przyjął 8 osób narodowości żydowskiej, pomagał wcześniej innym dziewczętom, które tam gdzieś w lesie szukały schronienia. Dziś w Markowej z udziałem prezydenta odbędą się uroczystości inaugurujące działalność Komitetu Obchodów towarzyszących beatyfikacji rodziny Ulmów. Już tylko godziny dzielą nas od meczu polskich piłkarzy z Czechami. Od starcia w Pradze biało-czerwoni rozpoczną eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Przy okazji będzie to debiut nowego selekcjonera Fernando Santosza. W stolicy Czech jest Mariusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. W Pradze na razie dość spokojnie, w okolicach stadionu nie widać też jeszcze polskich kibiców, ale z każdą kolejną godziną będzie się to zmieniało. Do Pragi udało się przynajmniej 1000 polskich fanów. Czeska prasa najwięcej czasu poświęca dziś naszemu kapitanowi Robertowi Lewandowskiemu. Czeski Sport pisze na przykład o tym, że Lewy dla Polaków jest jak Messi dla Argentyńczyków. Czeskie Nowiny z kolei podkreślają fakt debiutu nowego selekcjonera naszej kadry, Fernando Santosza, a Lewandowski ma być jego najgroźniejszą bronią przeciwko czeskiej drużynie. O tym, jak bardzo obawiają się naszego kapitana Czesi, świadczą też słowa szkoleniowca naszych rywali, Jarosława Silchawy, który przyznał, że Lewandowski to klasa światowa i docenił też potencjał pozostałych naszych gwiazd. Oczywiście oprócz Roberta Lewandowskiego w polskiej kadrze jest kilku innych piłkarzy, którzy robią na mnie wrażenie. Widziałem, co potrafi zrobić w bramce Wojciech Szczęsny, czy jak gra Piotr Zieliński. Z tego powodu Polska moim zdaniem jest faworytem. Z Pragi dla Trójki Mateusz Warianka. A ja tylko dodam, że mecz rozpocznie się o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Najwyższa temperatura na południu kraju, tam nawet 21 stopni, w centrum około 16, najchłodniej nad morzem, tam 10. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Let's go! Świętuj z nami czwarte urodziny klubu MediaMarkt. Klubowiczu, sprawdź swojego maila. Mamy dla Ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowice mają więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. To trzecia odsłona naszego spotkania. Weekend przed nami. Warto wyciszyć się po tygodniu ciężkiej pracy. Dobrym sposobem jest zajęcie się roślinami. Tymi na naszych balkonach albo w mieszkaniu przygotowaliśmy kilka wskazówek, ale nie tylko, bo będzie też coś dla miłośników teatru czy koncertów na żywo. Zapraszamy na weekend w Trójce do 13. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Mom!

Wielbiciele rozrywki, występów na żywo proszeni są teraz o uwagę. Co będzie się działo w ciągu weekendu? O tym Michał Kowarski. Jeśli to możliwe, proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie taką sytuację. Leżą Państwo w wygodnym fotelu, patrząc na kopułę planetarium, oglądając widowisko kosmiczno-laserowe, słuchając przy tym tego utworu. I całej płyty Dark Side of the Moon. 24 marca wypadła 50. rocznica wydania jednej z najważniejszych płyt Floydów. Z tej okazji olsztyńskie planetarium organizuje wyjątkowe pokazy w akompaniamencie płyty zagranej przez zespół Spare Bricks. W piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 20 w olsztyńskim planetarium. Z Księżyca udajemy się do Gdańska. Błażej Król w dalszym ciągu odwiedza każde polskie miasto, promując swoją nową płytę w każdym polskim domu. Dziś zagra w Gdańsku w Starym Banerzu. W ten weekend znajdzie się też kilka koncertów dla fanów bluesa. Gdybym był rzeką, to przyszłaby. Część starego składu zespołu Breakout, Tadeusz Trzciński i Maciej Kubicki, wraz ze wsparciem grają trasę koncertową z okazji 80. rocznicy urodzin Tadeusza Nalepy. W niedzielę zagrają w łódzkiej Scenografii. Również w ten weekend dwa koncerty zagra Turbo. W sobotę w Opolu, w niedzielę we Wrocławiu. Poza tym dwa koncerty zagra w ten weekend również Mysłowic. W sobotę w Gomulickim Bokarcie, w niedzielę w gdańskim Starym Manerzu. Do tego jutro Fish Emadej Tworzywo zagrają w warszawskiej Stodole, a Kaśka Sochacka tego samego dnia zagra w Zabrzu. Na koniec coś dla fanów jazzu. W warszawskim Pardon to tu w niedzielę zagra Mats Gustafsson ze swoją formacją The End i plejadą gości, w tym Orenem Ambarchim. Jak będzie brzmieć połączenie tych dwóch muzyków? Odpowiedzi trzeba poszukać na scenie Pardon to tu w niedzielę. Jeśli ktoś z Państwa nie zdąży w niedzielę, w poniedziałek grają drugi raz. W tym samym miejscu. Przewodnik po wydarzeniach muzycznych na żywo przygotował Michał Kowarski. 18 minut po godzinie 12. Mam dziś 25 lat, połowę czekałam na najlepszy dzień w moim życiu. Miał mieć nieskończony smak, a on przefrunął jak ptak i tak odleciał w ukryciu. Tęsknię za śmiechem w te dni, za diamentów blask. drugiej stronie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Striped with blood and in glazed tattoo, streaking cathedral spire. They say, he has no brain. They say, he has no moon. They say, he was born again. They say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Kwiaty doniczkowe, te, które mamy w mieszkaniu i te, które już dosłownie za kilkanaście dni ukwiecą większość balkonów, nie tylko cieszą oko, ale również są doskonałym sposobem na relaks i pozwalają odczuć radość z wiosny. Wielu z nas właśnie teraz odwiedza sklepy ogrodnicze. Wśród nas jest wielu zapaleńców, którzy kochają kwiaty, znają je doskonale i potrafią się cieszyć każdym pączkiem. Wiosna to czas, kiedy szczególnie powinniśmy się zająć naszymi domowymi roślinami. Mówi o tym Małgorzata Dudek-Grzegorzewska, miłośniczka roślin. Tak, pasjonatka, wariatka trochę kwiatowa. Rzeczywiście kwiaty po zimie wymagają troszeczkę innej pielęgnacji. Potrzebują światła, potrzebują wody, potrzebują przesadzenia do większej donicy czasami. No i przede wszystkim trochę jedzenia, czyli nawożenia. Każdą roślinę domową powinniśmy bacznie obserwować, dlatego że każda roślina ma inne wymagania. Jedna potrzebuje więcej wody, druga mniej. I oczywiście musimy patrzeć, czy już jest sucho? Podlewamy. Nie ma takiej metody, że podlewamy codziennie, dwa razy dziennie, dwa razy w tygodniu. Nie, zapomnijmy o tym. Wkładamy paluszka, jest sucho, podlewamy. Taka jest zasada. Na co zwrócić należy uwagę i z jakimi roślinami jak postępujemy? Każda roślina ma inne wymagania. Decydując się na zakup rośliny, musimy o niej troszeczkę poczytać. Czy ona jest sukulentem, potrzebuje mniej wody, czy więcej światła, czy mniej światła. Są rośliny cieniolubne, totalnie cieniolubne, jak zamiokulkas na przykład, która potrzebuje szklanki wody na 2 miesiące w zasadzie, a cały czas rośnie, jest zimozielona i czasami potrafi zakwitnąć. Są juki, które potrzebują zupełnie innej pielęgnacji. Zasada też jest taka, że im łodygi są bardziej mięsiste, takie grube, widać, że tam jest woda. Te rośliny potrzebują mniej wody, docelowo do donicy. Jeżeli to są suche typu juka, to jak mówiłam, wkładamy paluszka, patrzymy, jest sucho, podlewamy. Jest mokro, nie podlewamy. Bo lepiej ją przesuszyć niż przelać, bo jeżeli ją przelejemy i ona będzie stały korzenie cały czas w wodzie, to tak zwane ziemiórki się wykształcają, takie czasami muszki latają koło nas, które żerują właśnie na zgniłych korzeniach roślin. A jakie kwiaty w tej chwili wymagają szczególnej opieki, bo koniec marca, za chwilę początek kwietnia. Każde. One są zmęczone po zimie. Bardzo było mało światła, dużo ciepła mieliśmy w domu poprzez kaloryfery. Obserwujemy każdą roślinę. Jeżeli są bardziej blade, dodajemy im troszeczkę nawozu. Możemy przesadzić do innej donicy. Czasami jest tak, że w donicy nie ma już ziemi, są same korzenie. Więc musimy dodać jej trochę jeszcze ziemi, żeby miała trochę życia. Wyjmujemy roślinę, patrzymy, co się dzieje na dole. Jeżeli korzenie są mocno zbite, musimy je rozluźnić. Czasami te korzenie od dołu musimy przyciąć. No i oczywiście, jak nie mamy większej donicy, obcinamy korzenie, oczywiście z rozsądkiem, bo nie możemy pozbyć się całości korzeni. I oczywiście dosypujemy ziemi dookoła, na dno, gdzie się da. Jak zwiększamy donicę, luzujemy korzenie i do większej donicy. Jest to okres, kiedy wszystko budzi się do życia. Kwiaty cebulkowe, które właśnie sadzimy tak w okolicach lutego i marca, zaczynają kwitnąć. Hiacynty, żonkile, krokusy są takim symbolem budzenia się do życia. Pani Kasia z Kwiatostanu Warszawskiego. Polecam szczególnie hiacynty, które mają super zapach i czuć tą wiosnę. A ten kwiat? To kwiat filodendron, kwiat typowo domowy, do środka, ma piękne liście, potrzebuje trochę światła, dosyć szybko rośnie. Bardzo ładnie wygląda na oknie czy na balkonie ten kwiat. No a to Sansevieria. To taki klasyk rodem z PRL-u. Bardzo dobrze rośnie, bardzo prosty w obsłudze. To jeden z niewielu kwiatów, który lubi ścisk w doniczce, więc jeśli go przesadzamy, no to musimy patrzeć na to, żeby nie miał zbyt dużo przestrzeni, bo będzie gorzej rósł. Tutaj ma pani też takie kwiaty o bardzo miękkich, gąbczastych liściach. Syndapsus to jeden z moich ulubionych kwiatków. On jest zwisający, jak już się rozrośnie. Ma niebywałe liście, które są takie troszeczkę puszyste, miękkie w dotyku. Dosyć szybko rośnie. Podlewamy go tak raz, dwa razy w tygodniu, ale tak naprawdę to podlewanie zależy zawsze od wilgotności w pomieszczeniu. Po prostu każdy indywidualnie musi wyczuć daną roślinę. O kwiaty pytał Jacek Frenzel. Do tematu roślin domowych, balkonowych i ogrodowych i jeszcze wrócimy. Od jutra w Gdańsku Festiwal Roślin. Czego możemy się spodziewać? O tym opowie opiekunka roślin Wiktoria Woch. Ale to za kilka minut. A sleep twitch. Darling, just don't. life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Od jutra w Gdańsku Festiwal Roślin. Naszym gościem jest Wiktoria Moch, opiekunka roślin. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Wiktorio, to może zacznijmy od tego, co będzie się działo od jutra na festiwalu. Jakie kwiaty tam zobaczymy i ewentualnie, czy za pomocą tej imprezy państwo także wpłyną jakoś na to, co mamy w naszych domach, bo to jest zazwyczaj mniej więcej podobny inwentarz, jeśli chodzi o rośliny. Na festiwalu można znaleźć kilkaset różnych gatunków roślin, także jest naprawdę dużo do wyboru. Głównie są to rośliny domowe, zielone. Posiadamy też dość małą ilość, ale jednak roślin ogrodowych typu irysy, prymulki, tulipany, żonkile, hiacynty. Także jest ich trochę mniej, ale też się coś znajdzie. Posiadamy także w ofercie rośliny kolekcjonerskie, czyli te z mutacjami genetycznymi, takimi pozytywnymi. Są to po prostu rośliny, które są naprawdę wyjątkowe i ich ceny są też troszkę wyższe. Czy żeby zazielenić dom, trzeba mieć rękę do kwiatów? Myślę, że nie. Zdecydowanie nie. Ja w ogóle nie popieram takiego stwierdzenia jak ręka do kwiatów. Myślę, że każdy może ją mieć, tylko wystarczy trochę czasu temu poświęcić. Są rośliny, które są naprawdę proste w uprawie, które nie potrzebują po prostu za wiele naszego czasu i są naprawdę odporne na wszelakie błędy. To może takie ABC pielęgnacji, bo nie każdy wie, jak obchodzić się z rośliną. Niestety do kwiatków doniczkowych, do kwiatów doniczkowych nie dołączana jest instrukcja obsługi i wiele osób ma z tym problem. Co do takiego ABC pielęgnacji, najbardziej zalecałabym po prostu stałą obserwację rośliny, czyli patrzymy, czy ona sama nie marnieje, czy liście się nie robią żółte, czy ziemia nie jest totalnie przeschnięta, czy na przykład coś po niej nie chodzi. Jeśli zauważymy już pierwsze oznaki, że coś się dzieje z rośliną, no to też łatwo będziemy mogli na to zareagować. Także głównie po prostu trzeba tylko i wyłącznie na nie patrzeć. W internecie możemy znaleźć naprawdę wiele sposobów na różne choroby roślin. No tak, są też takie aplikacje. Są takie, ja kiedyś miałem palmę, problem z palmą, zresztą nadal on występuje, że te liście usychają i jest taka aplikacja, my najeżdżamy telefonem, robi się zdjęcie, gdzieś tam ono jest wysyłane. No i otrzymałem informację zwrotną, że z tym kwiatem jest wszystko w porządku, mimo że usycha. Tutaj to może, jeśli mówimy teraz o palmie, jeśli posiada pan właśnie palmę, to raczej może tutaj chodzić o po prostu wilgotność powietrza. Tym bardziej w okresie zimowym, zima, jesień, no to powietrze w naszym domu jest naprawdę suche i palmy zdarza się po prostu, że usychają im końcówki. W takiej sytuacji polecam albo kupienie nawilżacza powietrza, albo po prostu postawienie rośliny na podstawce której jest wysypany keramzyt i woda, żeby ona po prostu parowała i nawilżała powietrze wokół rośliny. Keramzyt pani powiada? Co tak, to takiego? Dokładnie. Keramzyt są to odłamki wulkaniczne w formie takich brązowych kulek. Jest to dodatek do ziemi i jest stosowany także jako drenaż, czyli na samą spodnią warstwę wysypujemy tak powiedzmy z 3 cm tego keramzytu, żeby po prostu woda swobodnie spływała na dół i przez to zabezpieczamy roślinę przed gniciem. Ja robiłem im prysznic. Wydawało mi się, że to jest dobra metoda, żeby liście nie usychały. Mam akurat dwie palmy, żeby nie było im smutno. Tutaj co do prysznica, to bardziej bym polecała zraszanie, ale wodą odstaną, bo często ta nasza woda kranowa jest po prostu za ciężka dla rośliny. Powstają często też osad. Nie wiem, czy kiedyś pan zauważył biały osad wtedy na liściach. Więc najlepiej polecam tak, zraszanie palm, jednak wodą odstaną. Pani Wiktorio, czy teraz jest dobry czas na przesadzanie kwiatów? Bo prędzej czy później trzeba to zrobić. Te korzenie się zbijają bardzo mocno. Pytanie też, jak to robić? Czy usuwać tę ziemię, czy rozprostować te korzenie, czy nie? Jaką ziemię też dobrać? Zazwyczaj pada odpowiedź na takie pytanie, że uniwersalną, ale jeszcze tam niektórzy jakieś kamyczki sypią. No i różne zabiegi stosują, żeby roślina przyjemnie sobie żyła przez kolejne lata. Osobiście ja raczej nie polecam ziemi uniwersalnej, ponieważ po prostu ona nie jest przystosowana do danej rośliny. Najlepsze są mieszanki ziemi, często nazywane bigosem, czyli połączenie prawie wszystkich ziemi. Zazwyczaj na przykład powiedzmy dla monster czy filodendronów dobrze jest mieć ziemię do roślin zielonych, czy właśnie tą uniwersalną, ale w połączeniu z perlitem, keramzytem i na przykład podłożem do storczyków. Tam są zrębki kokosowe, jest kora, także ta ziemia po prostu przestaje być aż tak ciężka dla rośliny. I tak, no jak najbardziej jest to czas na przesadzanie roślin. W wiosnę jest najlepszy czas w całym roku, także najbardziej polecam właśnie teraz to robić. Co do samego przesadzania i jak to konkretnie robić, są różne szkoły. Niektórzy biorą całą tak jakby roślinę wraz z ziemią, po prostu kładąc od razu do większej doniczki i zasypując ziemią. Ja osobiście wolę właśnie rozprostować te korzenie, usunąć starą ziemię, z tego względu, że na przykład jeśli mamy roślinę, która u nas rośnie już nie wiadomo ile lat, to jednak ta ziemia też traci swoje właściwości. Ona staje się jałowa, także ja preferuję ją po prostu oczyścić, zobaczyć właśnie stan korzeni, bo to jest bardzo ważne przy roślinach. Jeśli będzie miała słabe korzenie, no to słabo też będzie rosła. Tym bardziej w przypadku gnicia, jeśli widzimy, że roślina jest bardzo przelana, natychmiastowo trzeba po prostu zobaczyć, jak wyglądają korzenie i usunąć te, które są już martwe. Zastosuję te rady. Mam nadzieję, że wiosną palma odbije w moim domu. Pani Wiktorio, rozumiem, że pani będzie jutro udzielać także rad i konsultacji na Festiwalu Roślin w Gdańsku, więc ewentualnie będzie można pewne wątpliwości także z panią rozwiązać. Ja osobiście akurat będę w Koszalinie, jednak mamy też doradcę w Gdańsku, także moja koleżanka też chętnie pomoże, a ja w Koszalinie. Jesteśmy w dobrych rękach. Wiktoria Moch, opiekunka roślin, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Riverside na miejscu czwartym, jeśli chodzi o LPT, a gdyby wiosna miała głos, to mógłby brzmieć podobnie do głosu Kasi Cygler, chyba że państwo mają inne zdanie, proszę się zastanowić. Przed nami przewodnik po wydarzeniach kulturalnych. Dzień dobry, weekend państwu. W Radomiu jutro w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego odbędzie się premiera Zemsty. Spektakl wyreżyserował Paweł Świątek, który osadził zemstę w realiach PRL-u. Tak więc pojawia się trzepak na tle śmietnika, pojawiają się wysokopołyskowe meble i inspiracje muzyczne z tamtych czasów. Jak zaznaczył reżyser, głównym problemem jego wersji zemsty jest pragnienie posiadania czegoś na własność. Marzenia, by mieć coś, na co nas nie stać. W Krakowie dzisiaj coś dla fanów komiksu. Do niedzieli potrwa 12. Krakowski Festiwal Komiksów. Jest przygotowana strefa dziecięca, gdzie odbywają się warsztaty, pokazy, wspólne malowanie i jest część dla tych starszych, którzy w spokoju mogą spotkać się z artystami. Będzie można posłuchać m.in. wykładu Pawła Dbały o pracy tłumacza mang i odbędzie się spotkanie z Julianem Jelińskim. A dla tych, którzy cenią sobie spotkanie z oryginałem, będzie można zobaczyć planszę z okazji 20-lecia komiksu Tymek i Mistrz. Dzisiaj w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, wernisaż o godzinie 19:00, wystawy Miriam Elia, Nowa Normalność. Miriam Elia to artystka wizualna, autorka programów radiowych i filmów z północnego Londynu. Najbardziej znana jest ze swojej książki artystycznej Idziemy do galerii, w której przedstawia postacie znane z klasycznych książek w konfrontacji ze sztuką konceptualną. W swych pracach twórczyni wyśmiewa nowy porządek społeczno-polityczny, kwestionuje nowe reguły gry, które nastały wraz z wybuchem pandemii i wprowadzeniem lockdownu, oraz globalną inicjatywę zapoczątkowaną przez Światowe Forum Ekonomiczne. W Łodzi dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Sztuki Aktorskiej Teatropolis. Dyrektorem artystycznym tego wydarzenia jest Andrzej Seweryn. Do poniedziałku będzie można zobaczyć 8 spektakli. Dzisiaj będzie to Byk, autorskie dzieło Szczepana Twardocha i Roberta Talarczyka. Spektakl zrealizowany dla Teatru Studio w Warszawie. Będzie można zobaczyć także spektakl Ginczanka, Przepis na prostotę w reżyserii Anny Gryszkówny, czy zapowiada się Ładny dzień z Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Na finał, który odbędzie się w poniedziałek, zaplanowano pokaz mistrzowski Andrzeja Seweryna, który wystąpi w monodramie na podstawie dziennika Witolda Gombrowicza. W międzyczasie oczywiście można spotkać się z artystami w niedzielę, na przykład o godzinie 18:00 w Centrum Festiwalowym będzie można spotkać się z Robertem Więckiewiczem i posłuchać przeprowadzonego z nim wywiadu. Wszelkie informacje oczywiście na stronie Festiwalu Teatropolis. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Dziękujemy bardzo. 11 minut pozostało do godziny 13:00. To teraz wpadnijmy, proszę państwa, w Gołębi Puch. i proszę Państwa, stawiamy kropkę dzisiaj, albo trzy kropki. Greta Van Fleet jeszcze na do usłyszenia. Nasz program zrealizowała Katarzyna Fierst-Wojtkowska, przygotował Sheldon Kowarski. Piotr Firan, dziękujemy za dziś i do usłyszenia. To promocja.